Consellera Geli, ens agradaria que ens parlessis, ens comentessis una mica com es desenvoluparà la llei que s'ha aprovat al Parlament de l'Estat respecte a les persones que pateixen alguna discapacitat. Com es preveu que sigui la seva aplicació a Catalunya? Què ha de passar? Nosaltres estem treballant amb el Ministeri de Treball i Afers Socials, precisament amb els barems, que són barems de tot Espanya, perquè puguem concretar molt a totes les persones que tenen algun tipus de discapacitat quins són els recursos necessaris, eh? I hem concretat molt, estem concretant molt, perquè és molt diferent les persones amb dependència. Unes són les persones que tenen una dependència física o que són discapacitats físics permanents. Altres són persones amb malaltia mental que evidentment tenen necessitats diferents. Altres amb discapacitat psíquica i altres amb malalties cròniques que més a vegades són intermitents, amb brots, diríem, no? Com el cas de l'esclerosi múltiple o algunes malalties neuromusculars, no? Per tant, sàpiguen que s'estan acabant de tancar els barems per qualificar les persones amb nivells de dependència, però cada un amb els seus, diríem, especificitats. Això ho farà el govern de Catalunya, encara que hi haurà uns barems per tot l'Estat, però serà el govern de Catalunya, el Departament de Benestar i Família, amb el suport del Departament de Salut, que acabarà de concretar per totes les persones que tenen algun problema de falta d'autonomia personal els barems, i per tant sàpiguen vostès que això en molt pocs mesos estarà evidentment també de comú acord amb tots els moviments de pacients que tenim, que seran consultats, així ho hem acordat, doncs amb les seves organitzacions, per poder tirar endavant una llei que obre grans expectatives conjuntament amb la Llei de Serveis Socials de Catalunya. Consellera, hi ha una realitat aquí a la zona, i és que hi haurà un nou hospital, l'Hospital Ernest Lluch, un hospital que contemplarà l'atenció a aquestes persones amb discapacitats. Hi haurà serveis específics per a aquestes persones? Clarament, ja li he dit que nosaltres no fem mai un hospital sense un espai sociosanitari d'hospital de dia, també pensat per les malalties cròniques, eh? Per tant, és evident que aquest també serà l'hospital de referència per a les persones amb algun tipus de discapacitat, i aquelles que hi haurà un espai de rehabilitació integral molt important en aquest hospital, molt adaptat per a totes les persones que tenen també malalties cròniques, que necessiten rehabilitació, fisioteràpia, logopèdia. De fet, ja amb el nou concurs del model de rehabilitació hem incrementat molt doncs l'oferta per a les persones amb malalties cròniques, però aquest és un hospital, l'hospital que construirem Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Barberà, de grans oportunitats. El dia del Mollet, vostè amb representants de la Fundació Esclerosi Múltiple van signar un acord que permetrà doncs posar en marxa un hospital de dia important a la Vall d'Hebron, que vindrà a reforçar la feina que ja fa la Fundació amb el suport de la Generalitat arreu del país. Aquest acord també inclourà suport a la investigació per a mirar de lluitar contra aquesta malaltia? Sí, de fet ja tenim una unitat de recerca clínica i bàsica molt important a l'Hospital de Vall d'Hebró, consolidant-se amb l'acord que vam signar amb la Fundació Esclerosi Múltiple. Això està avançant molt ràpidament i per tant millorarem fins i tot els espais que tenim per a la recerca, però sàpiguen vostè que en aquest moment, a través especialment del lideratge del doctor Montalbán, estem molt ben situats a nivell de la recerca, i també ha passat com amb altres disciplines que comencen a haver-hi investigadors importants amb esclerosi múltiple de la resta del món a fer recerca amb els nostres hospitals, tant recerca en fàrmacs per veure si algun dia trobem una medicació que pot controlar més encara que les medicacions que tenim la malaltia, però també recerca de les causes, des de molts aspectes de com podem saber perquè una persona té esclerosi múltiple, i per tant capgirar la recerca també amb diagnòstic clínic, amb diagnòstic per l'imatge, etc. Per tant, sàpiguen vostès que tenim, però que tindrem en l'Hospital Fonamentalment del Vall d'Hebró, amb xarxa a tot Catalunya, una de les unitats clíniques de recerca més importants d'Europa. Ja per acabar, li explico que aquesta entrevista s'escoltarà per les ràdios municipals de Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Barberà del Vallès, en el si d'un programa que es diu Espai Vital, que fan en gran part persones amb discapacitats, persones que s'han enfrontat a la seva malaltia i volen ser presents a la societat. Suposo que la consellera els hi vol dir alguna cosa a aquestes persones que setmana rere setmana doncs fan un programa d'una hora on parlen amb normalitat de les seves malalties. Sí, o que els vull és agrair precisament aquesta cultura d'esforç que fan cada dia, ells que ho tenen més difícil, i que ara ens resta fer junts un altre element importantíssim. Primer, millorar els recursos per a ells, però un altre element que és potser el més pendent és com la societat els inclou i no els exclou, de la feina, del lleure, del pis, de tots els aspectes de la vida. Ja els he dit en moltes ocasions, i per tant avui a través de l'Espai Vital els hi torno a dir, aquest és un camí junts que els convido a fer perquè tinguin les mateixes oportunitats malgrat les diferències que la resta de persones. Consellera Geri, moltes gràcies. A vostès, moltes gràcies.